To program Trzecie Polskiego Radio, poniedziałek 18 czerwca, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne rozmowy w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. W Warszawie był wiceszef Komisji Europejskiej. Polscy piłkarze liczą w Moskwie na głośny doping. Jutro zagrają pierwszy mecz na Mundialu. Ostatnie pożegnanie Romana Kusowskiego, popularnego maliniaka. Dialog w sprawie procedury praworządności będzie kontynuowany. Za nami kolejna rozmowa o reformie wymiaru sprawiedliwości. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Warszawie z wiceszefem Komisji Europejskiej, Fransem Timmermansem. Konkretne rozwiązania nie padły, ale szef rządu podkreślał, że Polska jest nastawiona na znalezienie rozwiązania sporu. Wiceszef Komisji mówił z kolei, że jest gotów do współpracy. Podczas rozmów szef polskiego rządu przekazał wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej zestawienie zmian w prawie, jakie w ostatnim czasie dokonano, także po uwagach ze strony instytucji unijnych. Jesteśmy cały czas nastawieni na to, żeby znaleźć rozwiązanie, mówił po rozmowach Mateusz Morawiecki. Przedstawiłem panu przewodniczącemu taką listę różnych zmian, które się zadziały. Franz Timmermans podkreślił, że będzie analizował te dane i liczy na kontynuację rozmów. Otrzymałem informacje do analizy i to zrobię. Liczę, że będziemy mogli kontynuować konstruktywny dialog w celu rozwiązania obecnych problemów. Jestem gotowy do współpracy z polskim rządem, aby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. Premier nie krył zadowolenia, że wiceprzewodniczący komisji nie krytykował polskiego rządu. Ja cieszę się, że pan przewodniczący nie reprezentuje takiej pozycji. Staramy się dojść do jakiegoś porozumienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Polscy piłkarze liczą na doskonały doping kibiców w trakcie jutrzejszego meczu z Senegalem. Na stadionie Spartaka w Moskwie spodziewanych jest około 10 tysięcy Polaków. Nieoficjalnie wiadomo, że kilka tysięcy naszych rodaków będzie też na pobliskim placu. W pierwszych dniach Mundialu najgłośniejsi i najbardziej kolorowi byli kibice Argentyny i Meksyku. Rzecznik reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski liczy, że Polacy ich przebiją i okażą się najlepszą grupą dopingującą na świecie. To, co pokazywały mecze Euro, kiedy tłumy ludzi w biało-czerwonych barwach bardzo fajnie, kulturalnie dopingowało reprezentacji Polski i tego się należy spodziewać. Tutaj fani, którzy jeżdżą za reprezentacją Polski, to ich bardziej interesuje kibicowanie, a nie jakieś inne rzeczy, niekoniecznie związane z samym meczem. Wierzymy gorąco w to, że właśnie tak będzie. Jak do tej pory moskiewska policja nie odnotowała żadnych bujek między kibicami z różnych zakątków świata. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O tym, co słychać w reprezentacji i co na Mundialu, za chwilę w sporcie. W naszej pamięci zapisał się jako maliniak z serialu 40-latek. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie pożegnano Romana Kłosowskiego. Aktor, reżyser i pedagog spoczął w Alei Zasłużonych. Artyści wspominali jego wyjątkowe kreacje aktorskie. Jerzy Gruza. Jestem reżyserem 40-latka. Niesłychana zupełnie popularność Romka była po tym filmie. On tchnął w tę rolę dużo swojego talentu, ciepła, że ona właśnie zaistniała. Przecież zostało napisane w sposób niesłychanie niepochlebny dla tego człowieka. Ale on zrobił z tego coś rewelacyjnego. Ignacy Gogolewski. No miał bardzo szeroki wachlarz swoich możliwości, bo nie ucieka od dramatu, a jednocześnie również uprawiał zawód estradowy. Zaskoczył pedagogów, którzy mówili: oj, panie Kłosowski, z pana warunkami to będzie w tym zawodzie trudno. Okazuje się, że nie tylko jako maliniak, zwyciężył. Roman Kłosowski wystąpił w kilkudziesięciu filmach, grał na scenach warszawskich teatrów i w Teatrze Telewizji. Jako wykładowca wychował kilka pokoleń aktorów. Miał 89 lat. Wyróżnienia wybitny Polak dla przedstawicieli świata sportu, sztuki i nauki. Tytuły towarzyszą już tradycyjnie nagrodom Teraz Polska. Wyróżnienie otrzymał nasz mistrz olimpijski Kamil Stoch. W tym roku nagrodzeni zostali przedstawiciele świata sportu, sztuki i nauki. Ksiądz profesor Michał Heller, reżyser, poeta i malarz Jerzy Skolimowski i sportowiec Kamil Stoch. To dziedziny, w których jesteśmy najlepsi, mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska. To jest taka druga część, tak zwana ludzka naszego projektu, bo przedsiębiorcy to jest ważny element, ale bez ludzi tego sukcesu nie osiąga się. Najsilniej markę, szczególnie polską markę, wspierają ludzie. Trzeba pokazywać również naszych wybitnych, dzięki którym osiągamy sukces. Mistrz olimpijski i zdobywca kryształowej kuli Kamil Stoch cieszy się z wyróżnienia. Takie docenienie w inny sposób tej mojej sportowej postawy i tych sportowych wyników. Przemysław Lis, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Mateusz Fusiarz. Ostateczne odliczanie do meczu Polski z Senegalem rozpoczęte. Piłkarze na murawę stadionu Spartaka wybiegną tuż przed 17. Naszemu rywalowi przyjrzał się Adam Malecki. Senegal wraca na mundial po 16 latach przerwy. W 2002 roku na Mistrzostwach Świata w Korei i Japonii lwy Tarengi zadziwiły świat, pokonując w swoim debiucie 1-0 Francję, a potem docierając do ćwierćfinału. Kapitanem tamtej historycznej drużyny był obecny trener Aliou Cissé. Selekcjonerem tamtej drużyny Bruno Metsu. Francuz, który zamieszkał potem w Senegalu i miał żonę Senegalkę, zmarł kilka lat temu na raka żołądka. W Rosji Senegalczycy zagrają dla Metsu. Chcą nawiązać do historii jego drużyny, a przy okazji zajść jeszcze dalej, na przykład do półfinału, czego jeszcze żadnej afrykańskiej drużynie się nie udało. Z Polską jeszcze nigdy nie grali. Jedyny akcent związany z tym krajem i z naszym dotyczy osoby trenera Henryka Kasperczaka. Brak dyscypliny w zespole sprawił jednak, że Polak szybko zrezygnował ze współpracy z senegalską federacją. Teraz czas na nową historię. Moskwa, Adam Malecki. Wcześniej o 14:00 Kolumbia zagra z Japonią na początek rywalizacji w grupie H. A co działo się w dzisiejszych meczach na mundialu w Rosji? Przyglądał się im Janek Kałucki. Największym bohaterem piątego dnia mistrzostw był Harry Kane. Kapitan reprezentacji Anglii zapewnił swojej drużynie zwycięstwo, strzelając 2 gole, z czego jedna bramka padła w doliczonym czasie gry. Pierwsze spotkania na tego typu turniejach zawsze są trudne. Jestem dumny z naszego zespołu. Byliśmy jednością i zasłużyliśmy na zwycięstwo. W innym spotkaniu Szwecja wygrała z Koreą Południową 1-0 po golu Andreasa Granqvista z rzutu karnego, a w Soczi debiutująca na mundialu Panama grała z faworyzowaną Belgią. Ekipa z Ameryki Środkowej do przerwy remisowała 0-0, ale w drugiej połowie do głosu doszedł Dries Mertens i dwukrotnie Romelu Lukaku. Pozostajemy przy piłce nożnej, bo Wisła Kraków ma nowego trenera. Został nim były piłkarz Białej Gwiazdy Maciej Stolarczyk, który zastąpił na stanowisku Joana Carillo. Pracowałem ostatnie 10 lat w Pogoni Szczecin. Przeszedłem praktycznie wszystkie szczeble, od trenera młodzieży do dyrektora sportowego. Kiedy padła propozycja poprowadzenia Wisły Kraków, zaświeciła mi się lampka w głowie, że to wyzwanie i ten projekt, o którym rozmawiamy z władzami klubu, to jest coś, w czym chciałbym uczestniczyć. Dyrektorem sportowym został Arkadiusz Głowacki, a serwis kończymy lekko atletyką. Biegaczka na 800 metrów Caster Semenia zaskarżyła nowe przepisy regulujące zasady rywalizacji zawodniczek z naturalnie podwyższonym poziomem testosteronu. Według nich mistrzyni olimpijska z Rio, by móc startować, musi farmakologicznie zbijać poziom testosteronu. Jej reprezentanci podkreślają, że regulacje te są irracjonalne, niesprawiedliwe i stoją w sprzeczności z kartą olimpijską. Teraz zobaczymy, co na to Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu. Jutro pochmurne, ale zwiększenie rozpogodzeniami, przelotny deszcz i lokalne burze na wschodzie kraju. Termometry pokażą w Trójmieście, Szczecinie i Augustowie 24 stopnie, w Olsztynie i Łodzi 25, w Poznaniu, Warszawie, Lublinie i Krakowie 26, 27 we Wrocławiu i Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chłodzący się żubr to częsty obrazek na Podlasiu. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Kowalski pewnie wkracza do sklepu. Zmierza prosto do punktu Lotto. Prosi o nową zdrapkę mistrzowska. Podanie zdrapek od sprzedawcy. Kowalski płaci. Zdrapuje pierwsze pole. Kolejne. Przesuwa się na drugi rząd. Energicznie drapie następne pole. Jest! Wygrana! Proszę Państwa, cóż za niesamowite emocje! Nowa zdrapka mistrzowska, dostępna w punktach sprzedaży Lotto. Zdrap, kibicuj, wygrywaj! Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie, ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremecki. 35 lat temu, 16 czerwca, do Polski przyjechał Jan Paweł II. Ta pielgrzymka wypadła w czas stanu wojennego. Władze komunistyczne bardzo się jej obawiały, dlatego też nie zgodziły się na wizytę w Gdańsku. Zaapelowano też do papieża, aby nie wymawiał słowa Solidarność, wszak związek był przecież zlegalizowany. Nie musiał Jan Paweł II wypowiadać tego strasznego dla Wojciecha Jaruzelskiego słowa na S, a i tak przekazywał nam znacznie więcej i o Solidarności, i o tym, że jest z Polakami. Ci z kolei na spotkaniach wymachiwali różnymi hasłami, niemal zawsze pisanymi tak zwaną solidarycą. Nie było Solidarności, a jakoś była. A w programie dzisiaj będzie m.in. o nowej książce na temat Zawiszy Czarnego. Rzadko zaglądamy do średniowiecza, to dzisiaj jest dobra okazja. A na początek Gabriela Darmetko, która m.in. powie nam, co działo się 100 lat temu w Polsce. Dźwięki historii. 22 czerwca 1792 roku król Stanisław August ustanowił Order Virtuti Militari, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy cnocie wojskowej. Odznaczenie miało być przyznawane za zasługi na polu bitwy. 18 czerwca 1815 roku pod Waterloo na terenie Królestwa Niderlandów miała miejsce ostatnia bitwa Napoleona Bonaparte. Armia angielska dowodzona przez Artura Wellingtona wraz z armią pruską rozbiły wojska francuskie. Bitwa, która rozpoczęła się około 11.30 przed południem, trwała do późnych godzin nocnych. Straty Napoleona w bitwie wynosiły około 25 tysięcy zabitych, rannych i zaginionych. 19 czerwca 1938 roku w Paryżu zakończył się mundial. Mistrzem świata zostały Włochy. Po raz pierwszy wzięła w nim udział polska reprezentacja. Przygoda Polaków z mundialem skończyła się na jednym meczu, jednak porażka z Brazylią 5-6 nie przyniosła nam ujmy. Aż 4 gole zdobył Ernest Wilimowski. Nigdy potem jeden zawodnik nie strzelił Brazylii tyle bramek. Les Polonais trouvent dans la pluie qui survient un auxiliaire inattendu et ils s'enhardissent. Les Brésiliens décontenancés s'affolent et Domingo plaque un Polonais qui allait marquer. Dźwięki historii. 21 czerwca 1940 roku doszło do masowej egzekucji więźniów w Palmirach. Była ona ostatnim etapem szeroko zakrojonej operacji aresztowań i mordów polskiej inteligencji w Generalnym Gubernatorstwie, zwanej akcją AB. Czerwca 1949 roku ruszyła budowa nowej huty, która miała zostać idealnym robotniczym miastem i sztandarowym przykładem polskiego socrealizmu w architekturze. O nowej to hucie piosenka, o nowej to hucie melodia, jest taka prosta i piękna. 100 lat temu. 21 maja w okolicach Mińska pod naciskiem Niemców rozformowany został pierwszy Korpus Polski dowodzony przez generała Józefa Dowbora Muśnickiego. Tymczasem dziennik Wileński w rubryce Kronika zapraszał na wieczór świętojański. 23 w niedzielę odbędzie się w Ogrodzie Botanicznym zabawa Wieczór Świętojański, urządzona przez Towarzystwo Rzemieślnicze. Na program złożą się tańce, śpiew i deklamacja, odpowiednie do zwyczajów i obchodu Nocy Świętojańskiej. Obficie zaopatrzony bufet i szereg niespodzianek, jak to wianki i wiele innych, stanowić będą atrakcje zabawy. Kasa otwarta do godziny 3. snów i słów tyle znasz, uczonych cicho przez noc, a tu dzień wstaje już kolorowo. Witaj, gdy musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach, wiesz, poranny swój szal i rusza cię długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Czy tak wiesz, poranny swój żal i rusza cię długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Historie jak z książki. Szymon Jędrusiak jest dzisiaj gościem programu Historie jak z książki. Szymon Jędrusiak jest specjalistą chyba teraz największym od pisania o Zawiszy Czarnym. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. A dlatego tak mogę powiedzieć, ponieważ już to jest trzecia książka, o której dzisiaj rozmawiamy. Ta trzecia niedawno wyszła. Bukowy Las jest wydawcą tej książki. Najpierw był Zawisza Czarny Aragonia, Zawisza Czarny Droga do Króla i Zawisza Czarny Wielka Wojna. Pisze pan we wstępie bodajże, albo w którymś innym momencie, ale to przeczytałem na pewno u pana, że tak naprawdę każdą książkę można z osobna przeczytać. Tak, to są opowieści o Zawiszy Czarnym, ale one układają się w jakiś cykl oczywiście, ale zostały tak pomyślane, że można zacząć od trzeciej, potem przejść do pierwszej, drugiej, także nie jest to cykl obowiązkowy, nie jest to tom pierwszy, tom drugi, tom trzeci, aczkolwiek oczywiście jest kontynuacja życia Zawiszy Czarnego. No właśnie. To jest opisane życie, oczywiście, to jest powieść, a więc ta licencja poetyka tutaj obowiązuje i może pan dowolnie mieszać sprawy historyczne z niehistorycznymi, to jest jasne, ale jednakowoż ta postać jest prawdziwa. To jest ten, który urodził się w Garbowie w 1370 roku, to w powiecie sandomierskim jest. Ta miejscowość istnieje, tam nawet jest szkoła, która nazywa się Zawiszy Czarnego, bo trudno, żeby było inaczej. Żeby było inaczej. Bywa tam pan u nich? Nie, jeszcze nie pojechałem do Garbowa, ale no, mam w planach, zdecydowanie chciałbym tam pojechać i opowiedzieć dzieciom o tym, o tej niezwykłej postaci. Koniecznie powinni pana zaprosić. A ta niezwykła postać, jak wyglądała, pisze Szymon Jędrusiak. Pierwsze zauroczenie, a może nawet miłość nie umiała wówczas tego rozstrzygnąć, przeżyła w Krakowie. Zachwycił ją Zawisza herbu Sulima. Piękny, smukły młodzieniec o rzęsach czarnych, jedwabistych, jak u wytwornej damy. Ubogi, ale sławny już rycerz, pasowany przez króla w wieku zaledwie 20 lat, robiący karierę u boku Jana Stęczyna, starosty sieradzkiego, najpotężniejszego z panów krakowskich. I w jednym akapicie wszystko pan opisał. Skąd tam wziął taki obraz z Zawisza Czarnego? Zawisza Czarny, no sam przydomek wskazuje na to, że był brunetem. Historycy spierają się i kronikarze też, czy późniejsi kronikarze oczywiście, czy przydomek Czarny wziął się stąd, że Zawisza do turniejów czy w czasie bitew nosił czarną zbroję, albo dlatego, że był właśnie smagły, że był brunetem. Wszystko wskazuje na to, że jednak ta druga teoria jest bliższa prawdzie. Jego brat nosił przydomek Kruczek, Piotr Kruczek. W kronikach znajdujemy również postaci takie jak Zawisza Czerwony, czyli najprawdopodobniej noszący rudą brodę, rudobrody po prostu. Więc te przydomki nadawano raczej ze względu na karnację, na kolor włosów, dlatego był prawdopodobnie brunetem. I to wszystko, co wiemy o Zawiszy, jeżeli chodzi o jego postać, tak powiem, fizyczną. Długosz wspomina o nim, że był niezwykle sprawnym dyplomatą, że był osobą czarującą, ujmującą, czarującą zarówno dla chrześcijan, jak i dla barbarzyńców. W związku z tym można przypuszczać, że był na swój sposób urodziwy, czyli gładki, jak wtedy mówiono. Nic więcej o Zawiszy nie wiemy ze źródeł. No, najprawdopodobniej nie był olbrzymem, nie miał ramion jak dzwon Zygmunta, jak to opisywał Sienkiewicz, ponieważ to przeszkadzałoby w turniejach i w bitwach. Prawdopodobnie nie wyróżniał się jakoś wzrostem specjalnie, bo to Długosz, który był zafascynowany postacią Zawiszy, na pewno by uwzględnił. W związku z tym na pewno był właśnie smukłym, wysportowanym, można dzisiaj powiedzieć, silnym, zręcznym mężczyzną. I to wszystko, co wiemy, co nie mamy żadnych portretów Zawiszy, nie zachowały się żadne ślady. To jest tyle, co o wyglądzie, ale teraz musimy, skąd pan wie, jak robił, jak się zachowywał, gdzie działał. Dla mnie nie wtajemniczonego zbyt bardzo w tę epokę, aż tak bardzo, Zawisza Czarny, jak dla większości, to jest ten rycerz spod Grunwaldu, uwieczniony zresztą przez Matejkę. Tam jest jedną z tych postaci bardzo ważnych na tak. słynnym obrazie Bitwa pod Grunwaldem. No wiemy, że się świetnie bił, był dobrym żołnierzem Jagieły, ale w tej książce zupełnie nowe rzeczy wychodzą. Przecież równie służył, równie wytrwale, pewnie za pieniądze, jak pan teraz powie, u Luksemburczyka, Zygmunta Luksemburczyka, tak. przeciwnika Jagieły, jakby bądź nie było. No właśnie, czy Zygmunt Luksemburski był przeciwnikiem Jagieły? Na pewno był to jeden z najniebezpieczniejszych królów tamtych czasów. Zygmunt Luksemburski był niezwykle przebiegły, był groźnym przeciwnikiem, jeżeli uznano go za przeciwnika. Natomiast i tu cała zasługa Zawiszy Czarnego. On oczywiście był wybitnym rycerzem, to nie ulega wątpliwości. Toczył pojedynki, które wygrywał, to przynosiło mu sławę. W książce są opisywane przez pana barwne takie pojedynki. Tak jest, ale przede wszystkim był wybitnym dyplomatą. Może dyplomata to też nie lepsze słowo, ponieważ Zawisza nie miał wykształcenia prawniczego, nie pochodził z możnowładczej rodziny, w związku z tym nie był dyplomatą w pełnym tego słowa znaczeniu, natomiast był człowiekiem do zadań specjalnych. Jeden z recenzentów właśnie powieści Zawisza Czarny, Wielka Wojna, porównał Zawiszę Czarnego do Jamesa Bonda. Porównanie w zasadzie trafne, można powiedzieć, mnie ucieszyło, ponieważ rzeczywiście Zawisza był takim człowiekiem do specjalnych poruczeń, dyplomatą i agentem Jagieły, zwłaszcza na dworze Zygmunta Luksemburskiego. Oczywiście nie był szpiegiem, o to nie o to chodzi, ale był człowiekiem pierwszego kontaktu. To on prowadził politykę Jagieły na dworze Zygmunta Luksemburskiego. I dokonywał rzeczy wspaniałych. To, że Polacy zwyciężyli pod Grunwaldem, to jest zasługa właśnie Zawiszy Czarnego. A nie dlatego, że podniósł Gonfanon i dzielnie się bił pod Grunwaldem, ale dlatego, że dzięki jego niezwykle zręcznej dyplomacji udało się uniknąć interwencji Jagieły w czasie Wielkiej Wojny. To jest ogromna zasługa, moim zdaniem, Zawiszy Czarnego. Zygmunt Luksemburczyk no, był po jednej stronie konfliktu z Krzyżakami. Zdecydowanie. Zygmunt Luksemburski przede wszystkim, jego wielkim marzeniem było włożenie sobie na głowę korony Niemiec. On marzył o tym, żeby zostać cesarzem potem. Żeby zyskać koronę niemiecką, musiał mieć poparcie lektorów. A wiadomo, że zakon krzyżacki miał olbrzymie wpływy w Niemczech. Więc bez wsparcia krzyżaków marzenia o koronie niemieckiej były czcze. I mimo to udało się tak poprowadzić dyplomację, tak poprowadzić stosunki z Zygmuntem Luksemburskim, że mimo iż miał podpisane porozumienie z krzyżakami, i zresztą krzyżacy wypłacili mu 40 tysięcy złotych guldenów, za które miał przeprowadzić zaciąg 30 tysięcy zbrojnych rycerzy, co w zasadzie przesądziłoby o wyniku Wielkiej Wojny. Mimo to tak udało się poprowadzić sprawę, że do tej interwencji nie doszło. Pieniądze popłynęły do Zygmunta Luksemburskiego, natomiast armia Zygmunta nie ruszyła na ziemię polskie, o czym Jagiełło doskonale wiedział. Bo przecież w momencie, kiedy ruszał na Malbork, w tej znakomitej strategii, co do której dzisiaj nawet wojskowi smokają z zachwytu, jak to było możliwe, żeby tak sprawnie poprowadzić taki blitzkrieg na Malbork, zostawił w odwodzie ledwie kilka chorągwi, a to był przecież znakomity wódz, więc wiedział, że gdyby to zagrożenie rzeczywiście istniało, tak jak krzyżacy tego oczekiwali, no to nie zostawiłby trzech chorągwi, tylko musiałby zostawić kilkanaście tysięcy ludzi, co w zasadzie wtedy bitwa pod Grunwaldem zupełnie inaczej by się potoczyła. Padło wyrażenie Bond, padło wyrażenie agent. Ta książka... No agent, tak, to jest może zbyt współczesne słowo, ale był... Pan to tak napisał, jakby to dzisiaj była sprawa służb specjalnych, przenikania tak, się tak, i gier no... i tak dalej, zaraz po krótkiej przerwie się pan wytłumaczy z tego, czy tak było w tym średniowieczu. gościem naszego programu dzisiaj jest pan Szymon Jędrusiak, autor książek o Zawiszy Czarnym. Dzisiaj mówimy głównie o książce Zawisza Czarny, Wielka Wojna, chociaż wspominamy też te poprzednie. Bukowy Las wydał książkę, Bukowy Las ma dla państwa te książki, tylko trzeba do nas napisać. Mówię książki, bo są te i wcześniejsze, dostaliśmy od wydawnictwa. Trzeba do nas napisać historię jak z książki, @polskieradio.pl i dopisać adres swój domowy, abyśmy wiedzieli, dokąd książkę wysłać. Służby wywiadowcze, agenci, mordy, skrzy się od tego. Na samych początku już zamordowana jest żona Zawiszy Czarnego. Więc jak przeczytałem ten początek, myślę sobie, rany boskie, co będzie dalej. Trochę się uspokoiło, ale to jest taka atmosfera, która niekoniecznie kojarzy nam się ze średniowieczem. Nasze pojęcie o średniowieczu, takie szkolne, potoczne, no jest zdecydowanie mylne. To znaczy, jeżeli weźmiemy na przykład bitwę pod Grunwaldem. Bitwa pod Grunwaldem w zasadzie została rozstrzygnięta dużo wcześniej. Uczymy się w szkole, że oto dzielne polskie rycerstwo stanęło do walnej bitwy z armią zakonu krzyżackiego i dzięki sile oręża, silnym ramionom i znakomitemu dowodzeniu pokonała groźną armię krzyżacką. To wszystko prawda. Tyle, że ta bitwa rozstrzygnęła się znacznie wcześniej. Znacznie wcześniej. Czyli wcześniej ją wygraliśmy, było wiadomo? Wygraliśmy ją wcześniej. Wygraliśmy ją dokładnie 16 października 1409 roku, kiedy między innymi właśnie Zawiszy udało się zdobyć Bydgoszcz w pierwszej fazie wojny. To zmusiło zakon krzyżacki do zawarcia rozejmu. I to w zasadzie przesądziło o dalszych losach tej wojny. Musimy pamiętać, że zakon krzyżacki, państwo zakonu krzyżackiego w Prusach miało raptem 500 tysięcy mieszkańców. Ziemie polskie, korona Polski, to były 2 miliony, nie licząc Litwy. W związku z tym możliwości mobilizacyjne były znacznie większe po polskiej stronie. Do tego mieliśmy znakomicie rozwinięty przemysł zbrojeniowy. Szacuje się, że roczny potencjał tego przemysłu, roczne możliwości to było 5 tysięcy mieczy, 2,5 tysiąca kusz, tyle samo kolczuk i 1500 zbroi płytowych kompletnych. To były możliwości, które pozwalały zaspokoić potrzeby polskiej armii i wystarczały jeszcze na eksport. Te 9 miesięcy to przesądziło o tym, że polska armia dokonała potężnej mobilizacji, mocno się uzbroiła i w zasadzie szła, można by dzisiaj powiedzieć, szła po swoje. To znaczy ta bitwa była przesądzona z góry. Oczywiście należało sprowokować Ulryka von Jungingena do jej wydania. I tu wkraczają polskie służby. To znaczy niewątpliwie wojna kontrwywiadów, pisze o tym w drugim tomie Zawisza Czarny, Droga do Króla, ta więcej jest o walkach, o tym starciu wywiadów i kontrwywiadu polskiego i krzyżackiego, ale to ci ludzie tak naprawdę przesądzili o zwycięstwie w tej wojnie. 30 tysięcy żołnierzy zmierzało w stronę Malborka. Ulrich von Jungingen nie miał wyjścia, musiał im zastąpić drogę. Gdyby oczywiście zastosował inną strategię, gdyby zamknął się w zamkach, to wtedy wojna potoczyłaby się zdecydowanie inaczej. Ale Jagiełło wiedział dzięki temu, że jeden Staszko z Bolumina, jeden z nadwornych pomocników, pokojowców, można powiedzieć, Ulryka von Jungingena, był polskim szpiegiem. Polacy dysponowali, Jagiełło i jego sztab, dysponowali portretem psychologicznym Ulryka von Jungingena. Wiedzieli, że on nie będzie chciał się zamknąć. Jego duma, jego próżność nie pozwoli mu na to, żeby zamknąć się w zamkach i w ten sposób się bronić. Polacy nigdy nie byli dobrze w wojnie pozycyjnej, to widać to dzisiaj w futbolu. Ale taki szybki marsz i walna bitwa to było coś, czego Jagiełło pragnął i wiedział, że Ulryk do takiej bitwy przystąpi. W książce o rycerzu Zawiszy zobaczymy więcej Zawiszy dyplomaty, tak jak pan to nazwał, przy te jego pojedynki są jakby takie na drugim planie, to faktycznie jest świat, w którym nie ma rycerzy tych szlachetnych, którzy uwielbiają swoją kochaną, to jak wiemy ze stereotypowych zdarzeń, to nie siada setów, broń Panie Boże, ale świat pieniędzy, szpiegów, przenikania się tych właśnie służb, to się znakomicie czyta dzięki temu i też nam ożywia. Pan Licho, czy to pan bardzo wymyślał, czy nie. Ale jak mówimy o wymyślaniu, to jest tak dobrze wymyślone, bo są tam też prawdziwe postacie, prawda? Kupiec Jordan oraz ten Żyd, bankier słynny krakowski. Są inne postacie, które jakby uwiarygadniają ten pański świat? No, ten świat jest prawdziwy. Tam w zasadzie postaci fikcyjnie jest ledwie kilka. Jest to mocno oparte na źródłach, aczkolwiek rzeczywiście o Zawiszy wiemy, zwłaszcza z jego początkowego okresu życia, wiemy tak mało. To są takie przebłyski, porównuję do takich błysków lampy stroboskopowej i gdzieś tam co kilka lat wyskakuje tam jakaś zmianka o Zawiszy. Natomiast, no i tutaj licencja poetyka jest niezbędna do tego, żeby te punkty połączyć jakąś kreską i narysować jego obraz. Można to narysować tak, można to narysować inaczej. No, póki nie zostały odkryte nowe źródła, nowe kroniki, to nie jesteśmy w stanie stwierdzić z przekonaniem i ze stanowczością, że tak właśnie zachowywał się Zawisza, tak wyglądał i tak postępował. Polityczne walki, szpiegowskie intrygi i sztylety splamione krwią, Zawisza Czarny, Wielka Wojna to trzecia część tej trylogii o Zawiszy, którą wydał Bukowy Las. Narratorem książki jest tajemniczy Aaron, ale już nie będziemy dzisiaj o nim mówić, nie tylko dlatego, że czas nam się kończy, ale zostawiamy tę lekturę dla Państwa. Dzisiaj gościem był Szymon Jędrusiak, autor książek o Zawiszy. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję. A Bukowy Las, jeszcze raz przypomnę, ma dla Państwa egzemplarze tej książki. Trzeba do nas napisać historia z książki @polskieradio.pl. No i dopisać adres domowy, abyśmy wiedzieli, dokąd książkę o Zawiszy Czarną, świetnie czytającą się, wysłać. Dziękuję bardzo panu. You look freedom. Historie jak z książki. Na dworach królewskich czy magnackich służba składała się w przygniatającej proporcji z mężczyzn. Służący mężczyzna to był po prostu prestiż. Kobieta służącą i gospodynią stała się dopiero w XIX wieku. Dlaczego tak? O tym teraz profesor Michał Kopczyński. Pytanie o najstarszy zawód świata należy do kategorii pytań głupich i nie mających odpowiedzi. Czasem wywołuje złośliwy uśmieszek, bowiem skojarzenie przywołuje od razu pewną niezbyt szanowaną społecznie profesję i nie chodzi tu wcale o zawodowych polityków. Myśląc bardziej poważnie nad odpowiedzią, padną zapewne inne propozycje. Myśliwy, pasterze, czy wreszcie w każdym razie po rewolucji neolitycznej sprzed kilku tysięcy lat rolnicy. Dodałbym do tego katalogu jeszcze jeden zawód. Służący. Im dalej cofamy się w przeszłość, tym bardziej potrzebna była służba, a jej funkcje były znacznie szersze niż dziś możemy sobie wyobrazić. Nazwy wczesnośredniowiecznych wysokich urzędów, takie jak koniuszy, krajczy, podczaszy, czy wreszcie majordom, zwany u nas marszałkiem, wywodzą się z obsługi panującego. Koniuszy dbał o książęce stajnie, krajczy kroił mięso w czasie uszt, podczaszy szafował trunki, a majordom stał na czele całej służby. Z czasem wszyscy oni stali się urzędnikami, a zachowanie pierwotnych nazw, mimo zmienionego charakteru zadań, podkreślało bliskość między urzędnikiem a władcą. Jeśli opuścimy dwór królewski i przyjrzymy się dworom możnowładców, to znajdziemy w ich otoczeniu dziesiątki służących. Co uderzające, w środowisku możnowładczym służba składała się w przygniatającej proporcji z mężczyzn. Nie chodziło więc o podniesienie komfortu życia chlebodawcy, lecz o względy prestiżowe. Możnowładca wjeżdżający do miasta na Sejm w otoczeniu tłumu odzianych w jednolite liberie służących dawał znać wszem i wobec o swej wysokiej społecznej pozycji. Aby ukrócić ten jarmark próżności w pierwszych dniach Sejmów, gdy zjeżdżali na obrady senatorowie, bramę wjazdową do Zamku Królewskiego blokowano łańcuchem. Niewiele to jednak pomagało, bo popisy odbywały się na placu przed zamkiem. Urbanizacja zmieniła zadania i społeczny profil służby. W nowym miejskim środowisku straciła ona swe znaczenie reprezentacyjne. Dominującą funkcją stało się zapewnienie komfortu chlebodawcy. Pociągnęło to za sobą zmianę składu służących. Przeważający dotąd liczebnie mężczyźni znacznie gorzej nadawali się do sprzątania, gotowania czy robienia zakupów. W miastach XIX-wiecznej Europy i obu Ameryk 90% służących stanowiły kobiety, najczęściej jeszcze niezamężne dziewczęta pochodzące ze wsi. Z chwilą wyjścia za mąż porzucały swą dotychczasową pracę, bo nie mogły przecież mieszkać u swych chlebodawców wraz z mężem. Z czasem jednak, w miarę wyludniania się wsi i pojawiania się na rynku pracy nowych ofert dla młodych kobiet, służących zaczęło brakować. Począwszy od lat 20. XX wieku, ich miejsce stopniowo zajmować zaczął elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego. Zamiana ludzi na maszyny tylko początkowo odczuwana była jako niekorzystna. Stała obecność obcych osób w domu, nie przeszkadzająca nikomu w średniowieczu, począwszy od końca XVIII wieku, zaczęła być traktowana jako krępująca dla gospodarzy. Nie mając alternatywy, starano się więc uprzedmiotowić służbę, czemu służyło posługiwanie się stereotypowymi imionami, bez względu na faktyczne imiona zatrudnionych do pomocy. W końcu jednak przyszły maszyny i one wygrały. Tylko niektóre z nich, jak sławetna PRL-owska pralka Frania, przywoływały całkiem przecież niedawne jeszcze realia. Odmrożone nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie i itp. Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku i nie dla nich de Volae i Paryże i Szanghaje i nie dla nich Bali Bubaw ani Lala, ani Buba i TD i TD i TD. Okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. W ten okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą. Potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce i tp. I tp. Dzieje się historia. Tomasz Łysiak, Sybir, z podtytułem Zeznanie Józefa P., a za literką P. kryje się Piłsudski, Józef Piłsudski. A ta opowieść biograficzna przedstawia jeden z epizodów z życia marszałka. Chodzi o 5-letnią zsyłkę na Syberię w latach 1887-1892. Sam Piłsudski niezbyt wiele pisał o tym okresie, choć jest jeden pewny materiał źródłowy, a to listy do ukochanej przeszłego marszałka. Powieść Łysiaka czyta się jak książkę sensacyjną. Dla amatorów rosyjskiej literatury miła też będzie przygoda intelektualna. Śledzenie stylu autora, który jako żywo przypomina narrację wielkiego Mikołaja Gogola. Para szła z ust, nie taka zwykła para, którą się widuje na mrozie gdziekolwiek na świecie, ale inna, zawiesista, od razu zamieniająca się w złotawy obłoczek. Radca tajny Iwan Aleksandrowicz Szabiłow pomyślał nawet, że to nie słońce stolicy rozświetla wydychane z jego płuc powietrze, ale dzieje się tak za sprawą dziwnych właściwości, jakie mają najwierniejsi poddani jego cesarskiej mości. Tomasz Łysiak, Sybir, zesłanie Józefa P., wydawnictwo literackie. Też przeczytajcie. W naszym programie anonsują książki historycy, księgarze, autorzy i czytelnicy książek historycznych. A dzisiaj poleca książkę wybitna historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pani Zofia Zielińska. Chciałam zarekomendować państwu książkę, która ma dziwny dosyć tytuł Ilias Polski, a są to pamiętniki Janusza Antoniego Wiśniowieckiego, jednego z dwóch ostatnich Wiśniowieckich kończących ten ród. To jest pamiętnik człowieka, który miał dostęp do najważniejszych postaci w państwie. Wielokrotnie mówi, rozmawiałem z królem, rozmawiałem z takim czy innym wielmożą, a dotyczy on wojny, Wielkiej Wojny Północnej. Stąd tytuł Ilias Polski. Ilias, czyli Iliada Polski Rzeczypospolitej, czyli historia Wielkiej Wojny w Rzeczypospolitej. Każde słowo tej książki niemal jest nowością, ale najlepszą jej rekomendację podam, przypominając losy rękopisu. W swojej wybitnej pracy Polska w dobie Wielkiej Wojny Północnej Józef Feldman wykorzystał fragment jakiegoś pamiętnika, nie wiedział kto go napisał, z lat 1707-1709, który znalazł w Bibliotece Krasińskich. I napisał, że gdyby mieli, to jest niewątpliwie fragment, gdybyśmy mieli całość tego pamiętnika, mielibyśmy najważniejsze źródło do czasów Augusta II, do czasów pierwszej fazy Wojny Północnej. Otóż wydawcy Iliasa Polskiego znaleźli to źródło. Najpierw znaleźli kopię XIX-wieczną, a potem już pracując nad jej wydaniem znaleźli oryginał. W tym oryginale niestety brak lat 1707-1709, czyli tego fragmentu, który miał Feldman i który się spalił w Bibliotece Krasińskich. Ale oni potrafili, będą państwo czytając widzieli, uzupełnić te braki i mamy do czynienia, możemy przeczytać, najważniejszy pamiętnik z czasów Augusta II. Bardzo państwa zachęcam. Wydawcami są Jacek Nowicki i Przemysław Romaniuk, dwaj badacze XVIII wieku. Ilias Polski, autorstwa Janusza Antoniego Wiśniowieckiego. Historie jak z książki. A na koniec Ryszard Łukowski przeczyta fragmenty publicystyki Romana Dmowskiego, jednego z filarów Polski sprzed 100 lat. Ja już Państwu dziękuję za uwagę, zapraszam za tydzień. Dobranoc. Pierwsza rozmowa z Wilsonem trwała blisko półtorej godziny. Znalazłem w nim człowieka dużej kultury umysłowej, miłych form, bardzo chętnie dyskutującego, uważnie słuchającego argumentów strony przeciwnej, starającego się w dyskusji wyrobić sobie właściwe zdanie o przedmiocie. Zarazem wszakże stwierdziłem, że sprawy polskiej dobrze nie zna, polityki europejskiej nie rozumie, że zbyt upraszcza sobie skomplikowane jej pojęcia i stosunki, że ma daleko idącą wiarę w możność regulowania stosunków międzynarodowych na podstawie obowiązującego wszystkie narody prawa. Już mnie w Europie uprzedził jeden z ludzi, znający go osobiście, że z Wilsonem nie można mówić o polityce międzynarodowej, przyjętym u nas językiem. Ostrzegał mnie, niech pan czasem nie wspomina o równowadze europejskiej, bo on tego wyrazu nie znosi. Wiedząc, jak Wilson rozumie wolny dostęp do morza, położyłem w rozmowie główny nacisk na ten przedmiot, przedstawiając mu nasze aspiracje i nasze prawa do wybrzeża morskiego. Czyż wam nie wystarczy, odrzekł Wilson, neutralizacja dolnego biegu Wisły i wolny port w Gdańsku? Panie prezydencie, odpowiedziałem, to tak jakby pan powiedział, będziecie mieli całkowitą swobodę oddychania, tylko Niemcy będą ciągle trzymali rękę na waszym gardle. Tu zacząłem mu tłumaczyć nierealność takiego rozstrzygnięcia ze względów politycznych i gospodarczych. Wreszcie zacząłem mówić o strategicznych. Ależ panie Dmowski, przerwał Wilson, któż po tej wojnie będzie mówił o względach strategicznych? Przecie będziemy mieli Ligę Narodów. Panie prezydencie, odpowiedziałem, ja w Ligę Narodów wierzę. Wierzę tak samo jak w sprawiedliwość w Stanach Zjednoczonych. Na to, żeby tu działa się sprawiedliwość, pan musi mieć nie tylko prawa i sądy, ale także policję i więzienia. Przecież my będziemy mieli policję międzynarodową. Któż ją będzie stanowił? Czy pan będzie trzymał w Europie wojska amerykańskie? Tą policją mogą być tylko siły zbrojne państw na miejscu. Jeżeli chodzi o Niemcy, to zabezpieczeniem od nadużyć z ich strony mogą być tylko armie ich sąsiadów. Francja na to nie wystarczy wobec dysproporcji między liczbą ludności jej i Niemiec. Z pozostałych zaś sąsiadów największą siłę będzie przedstawiała Polska. Pan wie dobrze, że jeżeli w mieście jest jakaś zła, niespokojna dzielnica, to się tam gęściej stawia policję. A nawet często policjanci nie chodzą pojedynczo, jeno po dwóch razem. Roman Dmowski.